camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit i benvinguts als camins de la música. Avui anem a fer un d'aixòs experimentets que de tant en tant farem als camins de la música, consistent en comparar mínimament una versió d'una peça musical interpretada d'una altra forma. En aquest cas anem a passar unes quantes interpretacions de les que el pianista i compositor francès Jacques Lussier va fer amb molt d'èxit en la dècada dels 70 sobre peces de Johann Sebastian Bach. Pierre Lussier, que va néixer en Angers, al nord-est de França, l'any 34, va començar a tocar el piano molt pront, com molta gent, va anar al conservatori, va tenir una formació convencional de conservatori, però com tants músics europeus de l'època i bueno, pràcticament de la primera meitat, sobretot del segle XX, va estar tocat per dos amors, diguem-ne, l'amor per la música clàssica, per la música més o menys estàndard que havia estudiat, i l'interès per una música nova que arribava de l'altra part de l'Atlàntic i que evidentment s'estava fent l'ama de l'actualitat i de la música popular. Evidentment estem parlant del jazz. Jazz Lussier no és exactament un músic de jazz i de fet els crítics estrictes de jazz no han sigut molt caritatius amb aquestes gravacions que vos estic posant i que vos continuaré posant sobre versions en jazz de músics de la cantera, diguem-ne, clàssica, estàndard, no? Fonamentalment, evidentment, el que va fer va ser música de Bach, però després pues, també s'han atrevit a músic de Vivaldi, de Händel, de moltíssima gent, unes vegades en versions més afortunades que unes altres, però sempre, realment, la seva música, al meu parer, resulta una música molt agradable d'escoltar. El que hem escoltat fins ara han sigut les versions que Jacques Lussier fa de les quatre primeres peces del clave ben temperat de Bach, la qual cosa és un poc sobresegur, no? Perquè són peces molt conegudes i fàcilment identificables per la oïda de qualsevol persona mínimament escoltant de música, no? No cal que sigui exactament un fan de la música clàssica per a que aquestes músiques li sonen perfectament, no? La música de Jacques Lussier, com veieu, es basa en una forma de tractar aquestes peces molt estàndard, és a dir, s'agafa el tema central i se li fa un tractament jazzístic realment convencional amb unes variacions molt apegades, això sí, normalment, a la literalitat de la peça original. No sé si vos agrada o si no vos agrada, però com vos vaig dir que aquest programa s'anava a dedicar a posar músiques que se n'eixien una miqueta d'allò que era normal, pues anem a continuar escoltant a Jacques Lussier i els seus tractaments de Bach. com crec que es pot apreciar perfectament amb aquest trosset que he posat, per cert, de la interpretació estàndard, diguem-ne, de Bach, que estic posant, que són interpretacions de la gran clavecinista Wanda Landowska, a la qual segurament li dedicarem algun dia un programa, Lucier no se separa gens ni miconeta d'allò que el gran pare Bach li marca com a camí. Però bé, és una música que resulta, al meu parer, molt agradable, molt, molt fàcil d'escoltar i que realment no és que no tinga qualitat. El que pot passar és que un purista del jazz potser li pugui retreure la seva excessiva marxa pegadeta a la música que li marca Bach, però bé. Thank you. Bé, com he pogut apreciar, Lucier va per una mena de grans hits de Bach, perquè, vamos, qui no coneix la tocata i fuga en re menor del gran mestre alemà. Totes les obres estaven fetes per un trio que estava composat per, evidentment, Jacques Lucier al piano i el bateria Christian Gagot i el baixista Pierre Michelot. I ara anem a escoltar una altra interpretació de Jacques Lucier, però en aquest cas va a versionar a un altre compositor del barroc, a Georg Friedrich Händel, amb la música per als reals focs artificials. Una peça que es va fer com a, diguem-ne, agraïment al rei George I, antic elector de Hannover i antic cap seu de, quan estava vivint en Alemanya, en agraïment a que després de que havia hagut unes reals un poc tenses, perquè s'havia quedat en Anglaterra, quan va ser ell el rei d'Anglaterra, Nansen d'Alemanya també, pues, varen tindre uns seus problemes fins que arribar a fer la famosa música aquàtica que li va agradar molt i a canvi d'ell li va donar una pensió per a poder viure tranquil·lament ja i en agraïment, com he dit, li va fer la música per als reals focs artificials. La interpretació, com vos dic, està feta per el trio de Jacques Lucier, el trio que, un segon trio, perquè el primer trio que va fer per a les obres de Bach era un trio diferent que va dissoldre l'any 78, però que l'any 85 va tornar a recomposar amb dos nous integrants, André Arpino a la percussió i Vincent Charbonnier al contrabaix. I aquesta és la interpretació que anem a escoltar ja fins al final del programa. Espero que vos agradi.